Ekspert.pl. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Tylko do końca kwietnia możesz skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2013. Wybierz idealny samochód dla siebie na stronie audi.pl i przyjdź do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia, jest 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Obserwatorzy OBWE wciąż w rękach prorosyjskich separatystów. Według samozwańczych władz Słowiańska wkrótce zapadną decyzje o losie inspektorów. Protestowali przed Sejmem przez ponad miesiąc. Dziś opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych wracają do domu. Powiemy także o mieszkańcu Kętrzyna, który, jak mówi, zabierał bogatym i przekazywał biednym, kradł alkohol razem ze wspólnikiem. Rano rozstrzygnie się los inspektorów OBWE w Słowiańsku, mówi samozwańczy mer tego miasta Wieczesław Ponomariew. Obserwatorzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zostali zatrzymani przez prorosyjskich separatystów. Wśród porwanych jest polski oficer. Separatyści ze Słowiańska twierdzą, że wśród zatrzymanych inspektorów byli przedstawiciele Sztabu Generalnego Ukrainy, co ich zdaniem oznacza, iż przynajmniej część członków misji realizowała zadania wywiadowcze. Wypowiedzi samozwańczego mera Słowiańska Wiaczesława Ponomariewa były podczas nocnej konferencji prasowej niespójne. Raz mówił, iż nie wie, kto zatrzymał inspektorów i gdzie są oni przetrzymywani, by za chwilę wyjaśniać, że zrobili to członkowie tzw. samoobrony Donbasu. Jednocześnie Ponomariew podkreślał, że wcześniej jego ludzie mieli kontakt z wysłannikami OBWE, ale byli to inspektorzy cywilni. Na ich obecność separatyści ze Słowiańska wyrazili zgodę. W sytuacji, gdy do miasta przyjechali wojskowi, tzw. samoobrona musiała podjąć odpowiednie kroki, wyjaśniał Ponomariew. W okolicach Słowiańska trwa druga faza operacji antyterrorystycznej prowadzonej przez Siły Bezpieczeństwa Ukrainy. W jej ramach trwa blokada dróg wjazdowych do miasta. Chodzi o uniemożliwienie separatystom przekazywania do Słowiańska wsparcia z zewnątrz. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Miasteczko opiekunów dorosłych niepełnosprawnych znika sprzed Sejmu. Już wczoraj protestujący przy wiejskiej zaczęli pakować swoje rzeczy. Dziś ostatecznie mają odjechać sprzed parlamentu, ale jak mówią, nie tracą nadziei. Liczą na rozmowy z rządem. Domagają się, by ich świadczenia były na takim samym poziomie co świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Opiekunowie teraz liczą na efekty rozmów okrągłego stołu. Na spotkanie w Warszawie 30 kwietnia wybiera się Danuta Bodzioch. Mamy nadzieję, że będą to konkretne propozycje ze strony rządu. Domagamy się przywrócenia nam świadczenia pielęgnacyjnego. Mirosław Sobolewski ze Stowarzyszenia Stop Wykluczeniu liczy, że przy okrągłym stole uda się wyrównać status opiekunów. Tak, aby świadczenia nie zależały od tego, czy niepełnosprawność podopiecznego powstała w dzieciństwie, czy w wieku dorosłym. Rząd wydzielił sobie pewną, prawda, małą grupę, której pomaga. Duża grupa 150 tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych jest dyskryminowana. W rozmowach przy okrągłym stole mają wziąć udział obie grupy opiekunów oraz rządu, organizacji pozarządowych i klubów parlamentarnych. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi w okolicach wyspy Tonga na Pacyfiku. Wstrząsy miały siłę 6,5 stopnia w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się 75 km od wyspy i 10 km pod dnem oceanu. Na razie nie zostało wydane ostrzeżenie od tsunami. Mówi o sobie, że jest Robin Hoodem. 30-latek z Kętrzyna zabiera whisky i wódkę bogatym i rozdawał biednym. Zatrzymano go w sklepie na gorącym uczynku, jak się później okazało, razem ze swoim wspólnikiem od ponad miesiąca. Kradli alkohol i chłupem padło co najmniej 80 butelek o łącznej wartości ponad 3000 zł. Za każdym razem sposób działania był ten sam. Mężczyźni najpierw wkładali alkohol do koszyka, po czym chowali się za regał. Starszy pilnował, czy nikt nie idzie, a 30-latek chował łup pod kurtkę lub do plecaka, po czym wspólnie opuszczali sklep. Kiedy w markecie było mało ludzi, 58-latek, trzymając się za serce, podchodził do kasy i udawał, że mdleje. Wówczas jego młodszy kolega mógł niezauważony wyjść ze skradzionym towarem. W końcu jednak wpadli, rozpoznał ich pracownik ochrony i natychmiast wezwał policjantów. Złodzieje przyznali się do winy. Podczas przesłuchania 30-latek wyznał, że alkohol nie tylko pił sam, ale i rozdawał nieznanym kolegom, bo był jak Robin Hood. Zabierał bogatym, a dawał biednym. To porównanie nie ustrzeże go jednak przed karą. Obu zatrzymanym za kradzieże grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, jeszcze raz, bo chyba nie było nas słychać. Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta, Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, witam. Wojciech Olejniczak z SLD. Dzień dobry. Marek Siwiec z Twojego Ruchu. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski z PSL-u. Dzień dobry. Adam Hoffman z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. I Andrzej Halicki z Platformy dzień Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Proszę panów, separatyści porwali obserwatorów OBWE. Nie wiadomo, jakie są ich losy, ma się to wyjaśnić, czy uda się w ogóle z nimi nawiązać kontakt, ale ja chciałabym przede wszystkim zapytać o to, czy panowie podzielają retorykę i wrażenie premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka, który powiedział, że to, co robi Putin, to prowadzi do III wojny światowej, że on chce rozpętać III wojnę, czy właśnie to jest tylko retoryka, czy to jest taki okrzyk rozpaczy ze strony ukraińskiego premiera, czy rzeczywiście podzielają panowie taką sugestię? Andrzej Halicki? Prezydent Putin najwyraźniej chce zbudować taki swój wizerunek osoby zdolnej do wszystkiego, bo to straszenie, a także naruszanie przestrzeni powierzchni, bo to już jest też fakt, to jest taka eskalacja konfliktu, a przecież do niedawna jego minister składał deklarację o chęci deeskalacji, więc dokładnie coś przeciwnego, tak jakby no, chciał być właśnie tym ryzykiem i tym, co powoduje strach u innych. A porozumienie genewskie okazało się wydmuszką. Dlatego to, co było deklarowane, widać, że nie jest realizowane i to widać jak na dłoni. Myślę, że powinniśmy się przygotować do ostrzejszych i poważniejszych sankcji wobec Rosji i tutaj świat na szczęście jest jednolity, chociaż oczywiście ale co ciekawe, G7 zdecydował, że będą sankcje, ale każdy zdecyduje z uczestników tego gremium, jakie to będą sankcje, więc nie wiem, oczywiście czy to jest one muszą być akceptowane przez wszystkich, no, w tym jest... Żeby nie były za surowe. W tym jest problem, że tego rodzaju decyzje podejmuje wiele państw i wiele w związku z tym osób, ale reasumując, na szczęście Putin jest sam na scenie międzynarodowej. Widać to przy wszystkich głosowaniach w różnych gremiach, także nieskorych do trudnych decyzji, do podejmowania trudnych decyzji. Myślę o Radzie Europy, myślę o ONZ-cie, myślę o instytucjach międzynarodowych. Henryk Wujec. No i tak sobie pomyślałem w tej chwili, że to powiedzenie Hitchcocka zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rośnie, odnosi się do Ukrainy i może nie biorąc tak dosłownie tego, co powiedział premier Jaceniuk, to jednak zwraca uwagę na to, że to napięcie narasta, że te manewry wojska, gdzie wojsko zbliża się do granicy, 40-tysięczna armia wyspecjalizowana na granicy ukraińskiej, to już nie są żarty, to jest coś niesłychanie poważnego. Mi się zdaje, że to jest przestrzeżenie, przestroga dla wszystkich, którzy obserwują ten konflikt, że mogą być nieobliczalne skutki. Zarysowanie autobusu to w ogóle jakoś jest tak kuriozalne, że po prostu aż się nie chce wierzyć, że jakiś bantustan w tym Słowiańsku, a nie państwo. Nigdzie nie było czegoś takiego, żeby misja międzynarodowa była aresztowana. Nawet w Afryce to się nie zdarza. To jest w ogóle coś takiego niesłychanego. Nie wiem, czy Rosja tego już nie kontroluje, czy też pozwala na tego typu akty, żeby zorganizować sytuację na Ukrainie. Ja jestem też zwolennikiem tego, żeby te sankcje były ostrzejsze. Tutaj ton nadaje Ameryka. Ona jest tutaj, czeka na Unię, ale jeżeli nie będzie odpowiedniej reakcji, to sam będzie podejmować decyzję. Kerry zapowiedział, że to jest już ten moment, kiedy te sankcje gospodarcze są coraz bliżej. Na razie jeszcze zwiększają sankcje polityczne, dyplomatyczne. Być może one coś zmieniają. Tego my nie wiemy, czy to jakoś uderza, czy nie uderza, ale w każdym razie musi być wspólne postanowisko Stanów Zjednoczonych Unii Europejskiej, jeżeli chce się Putina powstrzymać, bo zgadzam się z Andrzejem Halickim, że to on tutaj nie ma granic. Tadeusz Cymański. No myślę, że dla mnie to jest bardziej głos taki rozpaczliwy, niestety nie oddający ani oceny, bo nie będzie III wojny światowej, natomiast może być zajęcie Ukrainy. A to chyba nie niestety. Niestety mówię w kontekście, przepraszam, to co powiedział Jaceniuk, że on może by chciał, żeby ludzie w to uwierzyli, w tym sensie mówię. Natomiast jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że nie użyje broni, a na naszych oczach przestał chodzić, grać na nosku, w tej chwili już chodzi po głowie. Putin robi co chce. Zgadzam się z poprzednią wypowiedzią, że świat się niczego nie uczy na bieżąco. Pamiętamy Syrię, pamiętamy inne wydarzenia. Jeżeli się dzieje konflikt zbrojny czy dramat i państwo, które działa oficjalnie, czy nawet mocarstwo, nie zgadza się na wejście obserwatorów, a to było bardzo częste, brak zgody na obserwatorów, to samo na Krymie, no to czy trzeba, nawet z ONZ-u, no więc gdzie jest powaga międzynarodowa? I wydaje mi się, że próbuje, może dojść do strasznych wydarzeń, nie daj Boże, ale ja uważam, że to jest w dużym stopniu reakcja świata niewystarczająca i rządzą światem pieniądze. Uważam, biznes, interesy. Zrobi się bardzo wiele propagandowych rzeczy, natomiast nikt palcem nie kiwnie, jeżeli doszłoby do najgorszego scenariusza. Wojciech Olejniczak. No ale też pamiętajmy, że na świecie codziennie ginie w wojnach domowych bardzo wielu ludzi. Dziesiątki, setki osób. Doniesienia są takie ułamkowe tylko, bo to jest daleko od nas. A tak naprawdę to jest godzinę czy dwie godziny dalej niż od tego miejsca, gdzie dochodzi do tych napięć na Ukrainie. Problem. Ale nie każdy konflikt jest zarzewiem ewentualnym odpukać jakiegoś ponadregionalnego konfliktu. Pani redaktor, oczywiście tak, tylko mnie martwi jedno, że tutaj mamy i towarzyszą nam wielkie emocje, a tam, gdzie dzisiaj umierają ludzie, tak naprawdę przechodzimy do tego już nad porządku dziennym. I ja nie mówię w kontekście nas, Polski, ale w kontekście świata. W kontekście Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i to jest dla mnie ogromny problem. Ma pan rację, ale to już jest inny filozoficzny problem. No jest, ale jest problem, powinniśmy o tym rozmawiać. Problem jest oczywiście taki, że ja chcę podkreślić, uważam, że wojny nie będzie. Unia Europejska czy G7 patrzą na ten konflikt w kontekście konfliktu między Rosją a Ukrainą. Minister Sienkiewicz powiedział, z czym ja się zgadzam, że nie wywołujmy wojny, ponieważ to nie jest nasz konflikt. My w tym konflikcie jako Polska nie uczestniczymy. My oczywiście wspieramy Ukrainę w dążeniu do tego, żeby była integralna, po pierwsze, po drugie, żeby w przyszłości przyłączyła się do Unii Europejskiej. W tym sensie też, kiedy pan minister Wujec mówi, proszę zwrócić uwagę, jak się zmieniła retoryka. Pan minister Wujec mówi 40 tysięcy doskonale wyszkolonej armii. Ale przez ostatnie lata w Polsce dyskutowaliśmy jako o armii rosyjskiej, jako starej, postsowieckiej, niezmodernizowanej, niezdolnej do działania. Taka była opinia. Czyli myślę, że wtedy byliśmy w błędzie. Na dzisiaj początku jest Czeczeni, potem tak, się wystarczyło. Dzisiaj jest to oczywiście zagrożenie, ale powiem, uważam, że trzeciej wojny światowej nie będzie konfliktu zbrojnego i mam nadzieję też na koniec, że nie będzie wojny gospodarczej w takim sensie, jakby niektórzy tego oczekiwali, bo wojna gospodarcza spowoduje, że pierwsze ofiary będą w Polsce i to nie tylko rolnicy i przetwórcy rolno-spożywczy, ale również szerzej przedsiębiorcy polscy, którzy eksportują do Rosji czy na Ukrainę. Marek Siewiec? Musimy się zdecydować, czy to jest nasza sprawa, czy nie jest nasza sprawa. Jest mocno nasza sprawa i angażujemy się w nią raz lepiej, raz gorzej. O trzech sprawach chcę powiedzieć. Po pierwsze, państwo narzekacie na brak solidarności w G7. No co to za, o jakiej w ogóle mówicie solidarność? Co to jest G7? G7 to jest ad hoc zbierana grupa, gdzie obok Chin siedzi Japonia, obok Japonii siedzi Stany Zjednoczone. O jakiej tutaj solidarności? Czego oczekujemy? Jeżeli w ogóle nałożą jakiekolwiek sankcje, wyślą mruknięcie w stronę Putina, to będzie bardzo dużo. Solidarność ma być wykazywana w sprawie Unii Europejskiej, Rady Europy, organizacji, które OBWE Nie w sprawie, tylko w Unii Europejskiej. Oczywiście w Unii Europejskiej, przepraszam. Druga rzecz dotyczy tego mikrobusu i porwanych obserwatorów. No to jest strzał w kolano. To jest strzał w kolano, ale tego strzału w kolano nie dokonali porywacze, porywając ten autobus, tylko mówiąc, żeby w sprawie uwolnienia tych ludzi zwrócić się do odpowiednich władz Federacji Rosyjskiej. No to tutaj mamy już jak na dłoni. Mamy na dłoni, kto tym właściwie tą całą sprawą zarządza. I to jest tak naprawdę moment, od którego ta fajna mina Putina, który mówi, no ja jestem przecież tu, tylko chcę pomagać, prawo międzynarodowe, ja to jestem, właściwie patrzę na te prześladowania. Od tego momentu kończy się ta historia. I trzecia rzecz dotyczy stawki, czy tu chodzi o trzecią wojnę światową, czy o którąkolwiek. Jaceniuk oczywiście, Arseniej Jaceniuk mówi swoje, mało kto w to wierzy. Problem polega na tym, że stawką są wybory 25. I to są stawką i dla niego, i dla Putina. Jeżeli te wybory odbędą się i zyskają wiarygodność, to policzą Ukraińcy tych, którzy są przeciwko wojnie, przeciwko przystąpieniu do Federacji Rosyjskiej, to będzie koniec całej retoryki Putina. Kropka. Było krótko. Jarosław Kalinowski. Umiarkowanie krótko. Nadal zmierza to w niedobrym kierunku i słusznym było pytanie Henryka Wojca, czy Rosja to kontroluje, czy też dzieje się to już zupełnie na zasadach nie wiadomo jakich. Ale jednak to, co przed chwilą żeśmy słyszeli, tą ocenę, analizę mojego poprzednika, posła Siwca, no widać wyraźnie, że rzeczywiście bierność Rosji w tej sprawie. Już nawet nie mówię, że ktoś tam się każe do nich zgłaszać, ale że absolutna bierność Rosji w tej sprawie, no wskazuje na to, że rzeczywiście tutaj niestety te wszystkie nitki tam powinny, nie powinny, tylko zbiegają. Kolejna kwestia. Nadal jesteśmy chyba w takiej sytuacji, że Unia Europejska, ja z drugiej strony teraz powiem, może z tego kryzysu wyjść, że tak powiem, obronną ręką. Ta konsolidacja w tych obszarach, które są ważne dla wzmocnienia siły i solidarności Unii Europejskiej, w kontekście również partnera, jakim jest i oby po tym kryzysie nadal pozostała Rosja. Jednak inną wagę Unia może mieć. Nawet te rozmowy wczorajsze jeszcze, czy przedwczorajsze premiera i zmiana trochę retoryki pani Merkel, że owszem, to już nie to tylko firmy. Chciałam za chwilę o tym porozmawiać. No ale to już ja tytułem wstępu, że tu jest postęp i to, że Unia hartuje się, Unia Europejska w kryzysach i w ramach kryzysów potrafi podejmować dobre decyzje, które będą skutkowały na przyszłość pozytywnie, no to tu jestem taki coś optymistycznego. I Adam Hoffman. Ja sądzę, że mówiliśmy o tym wielokrotnie, że naiwność w postrzeganiu Rosji i Putina wśród polskich elit i polityków trwała długo i mieliśmy nadzieję, że się skończyła. No, się skończyła, ale jak się tak słucha panu przy tym stole, to ja bardzo przepraszam. Znaczy, no, jeśli w ogóle ktoś, pan minister stawia tezę, że to być może nie Putin, tylko to wyrwało się spod kontroli. Pan poseł mówi o tym, że to właściwie to tak relatywizuje, że w ogóle w Afryce też giną ludzie i to o nich się nie mówi. No, no jakby nie zauważy, że to jest w pobliżu naszych granic, to jednak ma zasadniczo inne znaczenie. Pan minister Siwiec do porwania mikrobusu jeszcze uważał, że Putin może to jest jeszcze fajne, ale po porwaniu mikrobusu to już nie jest. I w ogóle panowie, skończmy z tego typu stawianiem sprawy. Mamy... Przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, że to chyba nie pan poseł uważał, tylko mówił, że świat tak uważał. No, dobrze, mamy przy naszych granicach... Ważny szczegół. Blisko naszych granic mamy władzę, która ma charakter absolutnie niezmienny od wielu, wielu lat. Władza rosyjska i bez względu na to, kto tam jest, to oczywiście władza ma różny zakres, ale ona postępuje wobec swoich przeciwników, wrogów, czy wobec swojego imperium tak samo. I też musimy sobie jasno powiedzieć, nie możemy, panowie, no, czy liczenie na Unię Europejską i kolejne sankcje jest żartem. Zapewnić bezpieczeństwo Polakom może tylko polski rząd i tu i teraz. To znaczy, po pierwsze, zmarnował 6,5 roku, ale jest parę rzeczy, które da się zrobić. Szybkim zapewnieniem bezpieczeństwa w sensie militarnym jest tylko jedna droga, to są Amerykanie. I oczywiście dobrze, że mamy tu 150 żołnierzy amerykańskich, tylko na ćwiczenia, ale oni muszą tu stacjonować na stałe. Trzeba zrobić wszystko, włącznie jeśli trzeba będzie ponosić różnego rodzaju koszty. To trzeba doprowadzić do tego, że przynajmniej wspólne bazy, jeśli nie wspólne brygady w Polsce były, bo to jest szybkie zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. To po pierwsze i po drugie w długiej perspektywie budować bezpieczeństwo samą, zarówno militarne, jak i energetyczne. Żadne unie energetyczne. No, zapewnić bezpieczeństwo musimy sobie sami. No i właśnie teraz o Unii Energetycznej. Premier Donald Tusk stara się zbudować w Europie taką koalicję. Nie będziemy komentować tęsknoty za Komorowinią. Nie, to pan sobie skomentuje później, dobrze? Dobrze. Możemy nawet o tym porozmawiać na korytarzu. O, to się nie da tak przejść. Druga część będzie tak. Tego, co tak. Da się. Można krótko, ale da się, przepraszam. Nie, przepraszam, rozmawiamy o Unii Energetycznej. Mamy mało czasu, jak zwykle. Nic się tutaj nie rozciągnęło. Kanclerz Merkel mówi, że w zasadzie jest za Unią, Jean-Claude Juncker jest za, Hollande jest za, ale na scenie polskiej nie wszyscy są za, wszystko na to wskazuje. Żeby się nie nudził Andrzej Halicki, to jednak będziemy szli w tej kolejności, jak zaczęliśmy. Bardzo ważny aspekt, który podejmują już dzisiaj bardzo poważnie wszyscy liderzy, bo zarówno obecny wczoraj kandydat na szefa Komisji Europejskiej Juncker, jak i liderzy poszczególnych państw wypowiadają się w tym tonie jednoznacznie i dobrze. No i to przyspieszenie, o które upominał się poseł Hoffman, ma miejsce. Ma miejsce właśnie dlatego, że ta eskalacja na wschodzie jest tak realna i widoczna. I proszę się nie dziwić, że nie samemu kształtuje się politykę Unii Europejskiej, bo to jest wypadkowa też 28 w tej chwili polityk Dobrze było, żeby była bardziej zintegrowana, a nie zdezintegrowana, tak jak się upominaliście kiedyś. A więc jeszcze bardziej wspólna i jeszcze bardziej spójna. I jednym z elementów bezpieczeństwa jest na pewno bezpieczeństwo gospodarcze, w tym energetyczne, bo to źródła... Wierzy pan w powodzenie tej misji? I wierzę w to przyspieszenie dzisiaj jednorodnego i strategicznego myślenia w tym kierunku. Niedawno Paweł Kowal był gościem Trójki, mówił o tym, dlatego że Polska Razem nie zasiada przy naszym stole, bo nie ma klubu parlamentarnego, taki jest klucz obecności. Nie, i mówi, że... Nie, w każdym razie... Chciałbym dokończyć, bo akurat nie o tym. I mówił, że Polacy nie mają mentalności, czy też pamięci jakichś muszek owocówek i pamiętają, że ta Unia Energetyczna to właściwie, co do niej istnieją odpowiednie zapisy, tylko to nie jest realizowane. Henryk Wójcik. No ale to musiałby przedstawić dokładnie, gdzie to jest zapisane, dlaczego jest nierealizowane. Znaczy, ja chcę powiedzieć, to bardziej spojrzeć tak z góry trochę, że pomysł Tuska jest, wydaje mi się, wyśmienity. Polega na tym, że po pierwsze zdjąć uwagę z tych bieżących spraw, no bo i tak niewiele możemy na tej Ukrainie zrobić. No coś możemy zrobić. Przesunąć to na dalszą perspektywę. Dobre. Wiadomo, że jest to konieczne, wspólna polityka energetyczna w dłuższej perspektywie, bo również można tym jakoś szantażować Rosję, obniżając ceny energii razem ze Stanami Zjednoczonymi oczywiście, bo sami tego nie zrobimy. Następnie jest to świetny pomysł również na kampanię wyborczą. Jest odpowiedzialny polityk, który jeździ po Europie, znajduje posłuchanie o najważniejszych polityków europejskich, którzy przyznają mu rację, że to jest właśnie ten właściwy program. Oczywiście szczegóły trzeba dogadać, jak mówi kanclerz Merkel, tego nie da się postanowić tak od razu telewizyjnie, tylko to musi być poważny projekt. Ale sądzę, że to jest... No i generalnie jest to słuszne. I uważam też, no to jest najważniejsze, że w tym celu, w tym kierunku trzeba iść, że trzeba dywersyfikować źródła energii, że ciągle boimy się, że Putin może te kurki przykręcać. Więc wydaje mi się to bardzo dobry pomysł premiera Tuska. Ale jednak kampanijny, tak? Również, no bo kampania jest częścią polityki. No to ale tylko kampania, chodzi o kampanię Platformy, PSL-u nie. Chociaż, nie, myślę, że PSL to akceptuje, no bo przecież premier Piechociński, który w tym udział, tak, nie? Tadeusz Cymański. Jakieś odruchy tam spadną zawsze. Ja tak. Podzielam to nie również, tylko przede wszystkim. Jest tak. To propaganda. Nie tylko. No niestety, a jeszcze najbardziej podam o jednym przykładzie. Bo to, że wspólnie kupując, można kupić taniej, że jest większa siła, to wszystko jest oczywiste. Spóźnione, bo co to są za pomysły? To Unia, tylko że na naszych oczach ta Unia, każdy sobie rzepkę skrobie. Każdy zbój na swój strój. Panie redaktor, proszę zobaczyć, o jakie mówimy bezpieczeństwo. Kiedy dzisiaj, co mówi w tych sprawach Bułgaria? Mała Bułgaria, tam na marginesie, ale jednak. Co mówią biznesmeni w Austrii i ludzie, którzy ich interesują? Wreszcie orkiestra niemiecka, najważniejsza w tym chórze. Przecież co mówi Steinmeier, co mówi Siemens w Moskwie? Więc nie czarujmy się. I chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Premier mówi o karbonizacji. Zachęcam do wnikliwej lektury konkluzji szczytu europejskiego, do komentarzy pani komisarz, co to dla nas oznacza. I wreszcie niech pan premier przyjedzie na Śląsk i zobaczy kilkanaście milionów ton węgla i powie, co on chce z tym węglem zrobić, jak on to widzi. To jest bardzo trudny problem. We wtorek przemarsz demonstracyjny, a 19 w Warszawie ma być wielki protest. Więc można fajnie sobie gadać, ale na naszych oczkach. My importujemy z Ukrainy, między innymi z Rosji, kilka milionów ton węgla, a oni nie wpuszczają na swój rynek dzisiaj, teraz. 11 milionów, poprawia mnie bardzo słusznie, tak? Więc zrzućmy złudzenia. Kawa na ławę, karty na stół. To nie jest tak nie pięknie, a najbardziej go poparł Holland, który tak naprawdę ma swoją energetykę jądrową. Jemu najmniej to na tym zależy. Nie czarujmy się. Kasa i jeszcze raz kasa. Interesy rządzą. I jeszcze są politycy w Polsce, którzy mówią, że Unia Energetyczna, tak, to jest dobry pomysł, gaz, wspólne zakupy, ale żeby się odczepili od naszych łupków. To jest jeszcze kolejny aspekt sprawy, ale to nie jest na pytanie w sprawie łupków, tylko ogólnie. No ale to jest Unia Energetyczna. No pan minister Wujec tutaj bardzo ładnie powiedział, że teraz na Ukrainie to my za wiele nic nie możemy zrobić, więc trzeba się zająć przyszłością. I jednocześnie też premier zajmuje się teoretycznie przyszłością, a tak naprawdę dużą propagandą, bo za tymi hasłami nie kryją się żadne konkrety. Co znaczy Unia Energetyczna? To znaczy wspólne działanie. A co to oznacza? Wspólne inwestycje, które Polska powinna przeprowadzić w ramach funduszy unijnych po to, żeby połączyć się z Niemcami, rurociągami, gazociągami, przesyłem energii. To samo dotyczy Czech, to samo dotyczy naszych sąsiadów krajów bałtyckich. Ceny. W tym kierunku powinniśmy zmierzać, ale w konsekwencji to oznacza również podłączenie się do Nord Stream. Streamu, bo wtedy będziemy mieli gaz po cenie takiej, jakiej mają Niemcy, a dzisiaj Polska płaci drożej. Co my mamy do zaoferowania w tej Unii Energetycznej? No, nasz jeszcze niedokończony gazoport, do którego gaz będzie przypływał, ale on będzie dużo droższy. Czy to oznacza, że ktoś będzie go chciał kupić w Unii Europejskiej? Nie sądzę. To jest więc dylemat, jak traktować wypowiedź pana premiera. Nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć, dopóki nie ma konkretów, powtórzę tutaj po raz kolejny pana ministra Wójca, no to będziemy to traktować jako propaganda. Co no ja nie powiedziałem tego. No nie, no powiedział pan. No. Między wierszami, ale... My mamy jako SLD, w ogóle jako socjaliści w Europie przeświadczenie, że im więcej integracji i ta integracja będzie pełniejsza, tym lepiej na tym wyjdziemy. I będzie... Tak, tym no. lepiej na tym wyjdziemy. Będzie wspólnych, więcej polityk. Mamy politykę rolną i dobrze na tym wychodzimy. Właśnie. Pan minister Kalinowski o tym mówił. A gdzie my byśmy dzisiaj byli, gdybyśmy byli poza Europą? Pan, to może jeszcze pan, za chwilę o tym pan, porozmawiamy. Pan, ale nie, pan, przy okazji pan, pan 10 poseł Hoffman lat mówi, nie, w Unii. Pan poseł Hoffman mówi, że prawda, tylko Polska samodzielnie, bez naszych sąsiadów, bez zaangażowania właśnie innych krajów, powinniśmy machać szabelką. No to niech sobie pomacha pan poseł Hoffman szabelką. No. Nie, niech tylko tutaj... Dobrze postępuje, nie, jesteśmy tak? w studiu, niech nie macha. Nie, za dużo Marek propagandy. Siwiec. Nie mam Marek Siwiec. Za dużo propagandy u Tuska. Tych wątków, o których mówił Wojtek Oleńczak, rozwijać, ale one mają kluczowe znaczenie. A ja chciałam, żeby pan rozwinął ten główny tak, wątek. Tak, zmieniam, ale w związku z tym, że zostało to wypowiedziane, hasło więcej integracji, to jest hasło ważne, wokół którego się ta kampania powinna toczyć, ale pytanie dotyczyło pakietu energetycznego. Otóż premier sformułował 6 punktów. 6 punktów, które razem i każdy z osobna brzmią atrakcyjnie i interesująco. Problem polega na tym, że zostały wypowiedziane przez polityka, którego wiarygodność w tej sprawie jest bliska zeru. Otóż szef rządu, szef Platformy Obywatelskiej stoi na czele partii, którego posłowie, której to posłowie w każdym głosowaniu dotyczącej polityki energetycznej i klimatycznej, bo to jest Jungtim. Unia Europejska mówi o tych sprawach jednym głosem. Zawsze głosowali przeciwko polityce europejskiej. Zawsze. Ja jestem w stanie to udowodnić. To jest ale mówi pierwszy. Pan o eurodeputowanych? Tak, o eurodeputowanych w rozlicznych głosowaniach, które dotyczyły na przykład w tym roku było głosowanie dotyczące oceny polityki energetycznej w perspektywie 2030 roku. Akurat mam tą satysfakcję, że zawsze głosowałem przeciwko temu, co Platforma Obywatelska. To po pierwsze. Po drugie, mówi to premier rządu, który wetował wielokrotnie wszystkie ustalenia dotyczące tego pakietu. Tak, wetował. Wetowane były wszystkie progi. Wszystko to co dotyczy rozszerzania. No, a co to? Jeszcze raz mówię, to jest razem rozpatrywane. Więc mówi to szef rządu, który stawia na politykę węglową, o czym przed chwilą wspomniał energetykę węglową poseł Cymański, podczas gdy Polska buduje gigantyczne bloki na węgiel kamienny, które uruchomione zostaną wtedy, gdy się polskie złoża wyczerpią węgla kamiennego. W związku z tym to jest propozycja pełna hipokryzji, i zupełnie pozbawiona wiarygodności. I teraz chciałbym, żebyście państwo właściwie, a co do gazu łupkowego, żeby gaz łupkowy mógł się pojawić, trzeba dokonać 2000 odwiertów. Wiecie, ile w Polsce dokonano? 24 odwierty, więc przestańmy o kolejnej sprawie. Chcecie o elektrowniach atomowych mówić? 2 miliardy wydano na elektrownię jądrową i nie ma nawet lokalizacji. Co to jest za polityka w ogóle tego rządu? I teraz co do uśmiechów Junckera, pani Merkel, Holanda. Czy wyście kiedyś państwo słyszeli taką sytuację, żeby przyjechał premier, zaproponował coś mądrego, a ktoś powiedział, wie pan co, właściwie z panem nie ma o czym rozmawiać. No to są uśmiechy, musi pan, to jest interesujące, trzeba na tym popracować, to wymaga czasu. No ale podczas pierwszej rozmowy z Angelą Merkel było no mniej więcej tak. To było kulturalnie, ale do zrozumienia. To będzie ostatnie zdanie. W związku z tym ja chciałbym, żeby w takiej sprawie powstała polityka nowoczesna, która dotyczy odnawialnych źródeł energii. 2 megawaty energii ze źródeł odnawialnych tworzy 6 miejsc pracy. W związku z tym pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy patrzeć prymitywnie i z perspektywy XX wieku, my do niczego nie dojdziemy w tej sprawie. W sprawie odnawialnych źródeł energii zgoda z posłem Siwcem. A teraz tak. No to jednak, już Jarosław Kalinowski jednak, mówi. Jednak poseł Siwiec przyznał, że coś mądrego premier Tusk zaproponował. I ale to ja nie robiłem żadnych wątpliwości. Nie, ale coś mądrego jednak zostało zaproponowane. Słaby trzecia kwestia w sprawach głosowań. posłów Platformy i naszych PSL-u posłów. Zawsze głosowaliśmy przeciwko jakimkolwiek zapisom, które by ograniczały możliwość w Polsce sięgania po gaz łupkowy i też przeciwko jakimkolwiek zapisom, które sugerowały nawet zwiększenie, znaczy ograniczenie emisyjności, czyli uderzenie w naszą podstawę energetyczną, jaką jest węgiel. A teraz rozumiem Unia Energetyczna. Unia Energetyczna. Czy będzie sukces? Ja postrzegam to w dwóch takich płaszczyznach. Pierwsza to oczywiście kwestia niezależności, czy większej niezależności i pozycji w stosunku do Rosji jako dostawcy, do Unii Europejskiej gazu. Ale w drugiej płaszczyźnie fundamentem Unii Europejskiej od początku miała być, bo nie mówię, że jest, równość warunków konkurencji. A jakaż to równość warunków konkurencji, kiedy o 1/4 Niemcy mają tańszy gaz. No to już przekreśla konkurencyjność i dzisiaj widzimy, z czego wynika między innymi siła niemieckiej gospodarki. Jeżeli równe warunki konkurencji, no to podstawą musi być równy dostęp do nośników energii i w tym kierunku mam nadzieję, że będziemy zmierzać. I to jest naprawdę kwestia fundamentalna. Natomiast jedna rzecz jeszcze, co do tego, czy Unia ma się integrować, czy nie. Przekleństwem Polski przez 1000 lat było to nasze miejsce na mapie między Rosją a Niemcami. Dzisiaj jesteśmy w jednym bloku w Unii Europejskiej. Mamy po drugiej stronie Rosję. Jesteśmy pierwszym pokoleniem w Polsce od 1000 lat, które nie doświadczyło wojny. I tej wojny nie doświadczamy dzięki Unii Europejskiej i NATO. NATO jako całości, a nie tylko Stanów Zjednoczonych i prężenie mózgu, że my sami jako Polska damy radę, przypomina mi to, że nie damy jednego guzika. Tak, w 1939 byli tacy też politycy, którzy uważali, że wszyscy sojusznicy dotrzymają zobowiązań. Ale panie ministrze, historia uczy, że musimy liczyć w tej sprawie najpierw na siebie, oczywiście na sojuszników. I to teraz do Unii Energetycznej. No ja było mi wczoraj przykro, mimo że mój stosunek do Donalda Tuska jest znany, pewnie powszechnie znany i bardzo negatywny, to jednak to jest polski premier i wczoraj ośmieszenie go przez kanclerz Merkel było, ja odebrałem tak, że bardzo źle. Ośmieszenie. Jedzie premier Tusk, czyli kolega i przyjaciel kanclerz Merkel, rozmawiać o gazie i czeka 40 minut, bo pani kanclerz najpierw rozmawia o tym z panem Władimirem Putinem. No, przepraszam bardzo, no to w języku realnych faktów, to co się wczoraj stało i to tam, że w zasadzie się zgadzam, ale wcześniej to porozmawiałem z Putinem, pokazuje jedno, no i Unia Energetyczna, jaką mają Niemcy, istnieje, tylko to jest Unia z Rosją, a nazywa się Rura Północna, gazociąg północny, więc przepraszam, o jakiej Unii Energetycznej mówimy, jak Niemcy mają swoją, no to jest ta sama, ale zaraz, panie pośle, tak, to jest ta sama rura, którą Radosław Sikorski, czyli minister z Platformy Obywatelskiej, nazwał współczesnym Ribbentrop-Mołotow. Ale to wtedy ale przepraszam, bliżej PiS-u jeszcze. Ale zaraz, spokojnie. Ja wiem, że denerwuje, bo ja wiem, że was denerwuje to, że wasze całe pomysły środowisk politycznych w spektakularny sposób legły w gruzach po tym, co zrobił Putin i stawianie na niego się nie opłaciło, ale dajcie powiedzieć. I teraz sama Unia Energetyczna. Znaczy, mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, bo to jest pomysł fatalny. Nie zły, tylko fatalny. On jest fatalny dlatego, że jak kupujemy dzisiaj rosyjski gaz, to będziemy go kupować tylko przez niemieckich pośredników. Nic się nie zmieni. Polska sytuacja i także polska sytuacja geopolityczna nie zmienia się tylko dlatego, że jesteśmy w różnych sojuszach, w których powinniśmy być. Dlaczego przez niemieckich pośredników? Ale problem polega dzisiaj na tym. Problem polega na tym, że pan mówi, jak mówi kolega pana. Pani redaktor, widocznie boli was to, co mówię, ale dokończmy. I jest sposób na to, żeby Polska była silniejsza i bezpieczniejsza. Znaczy dokończyć budowę gazoportu, węgiel, łupki, Odessa Brody, Baltic Pipe. Jest kilka pomysłów na to, żeby Polskę zabezpieczyć, bo naprawdę na samym już końcu, tak? Na samym już końcu, gdyby pomyśleć w kategoriach dłuższych niż 2-3 lata, to pomyślcie też o tym, że kupowanie od Rosji surowców naturalnych, od państwa, którego władza oparta jest na tych surowcach naturalnych, władza Putina bierze się z tego, jego zaplecza, że sprzedaje do Europy surowce naturalne. Do Chin sprzeda. No to zaraz. I jeśli będziemy podtrzymywać jego władzę w ten sposób, jako cała Europa, to naprawdę jest pomysł na to, żeby on trwał, a jeśli przyjdzie inny, to żeby ten system tam trwał. Proszę tylko krótko wyjaśnić, co to znaczy, że przez niemieckich pośredników? No to znaczy, że jeśli dojdzie do Unii Energetycznej według Tuska, to będziemy kupować ten sam rosyjski gaz, tylko jako Unia Europejska przez Gerharda Schrödera i niemieckich pośredników. No, ale po prostu pan poseł Hoffmann ma rację, mówiąc o ale chodzi o to, żeby kupić taniej, prawda? Ale nie, pan chodzi o to, żeby być bezpiecznym? Chodzi o to, żeby być bezpiecznym. Kupić taniej to można marketować. Nie, nie mogą panowie... Ale nie, przepraszam. Przepraszam. No ale przepraszam, każdy ma swoją prawdę. No nie może być tak. Ale realnie. Realnie. To dopiero z góry nie, chwileczkę. Panie redaktor, dobrze, czy ktoś z panów, zdanie. Przepraszam, nie, czy ktoś z panów ma w tej sprawie coś do powiedzenia? Gdyby panowie nie mieli, byłabym zobowiązana, ponieważ mamy inne sprawy. To ja to wolę się dobrze. Pan się wycofa, dobrze, proszę. Panowie, to ja w waszym imieniu dziękuję. Przepraszam, wycofał się, Andrzej Halicki się wycofał. Ja się też wycofam. A ja zostaję przy swoim. Proszę bardzo, jedno zdanie. Właśnie Unia Energetyczna na tym powinna polegać, że każdy gaz, który jest, czy energia, która jest dostępna na terenie Unii Europejskiej, każdy z tego może skorzystać. A dzisiaj tak nie jest. Niemcy mają umowę z Rosją, na podstawie której kupują dużo tańszy gaz, na przykład niż Polska, i nie mogą go odsprzedać. I jeżeli mówimy o zmianach, które trzeba wprowadzić, to powinno chodzić o to, żeby jeżeli z Rosji, czy ze świata, przychodzi gaz do Niemiec, to również polskie przedsiębiorstwa mają z tego korzystać. I pan poseł Hoffmann tego nie chce, a to jest właśnie idea, do której powinniśmy dążyć. Przepraszam, pan się wycofał, ale ma pan szansę... Wypowie się w następnej sprawie. Zaczniemy od tego, że PKW oddaliła wniosek Prawa i Sprawiedliwości w sprawie spotu 10 lat świetlnych Polski w Unii Europejskiej i poradziła, żeby się do prokuratury Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie zwróciła. Nie wiem, czy warto rozmawiać o koszcie tego spotu, bo już wszystko zostało powiedziane, ale chciałabym zapytać. Tak, prawdy i nieprawdy, wszystko było powiedziane. Chciałabym zapytać, jeśli obecność Polski te 10 lat to jest sukces, to czyj to jest sukces? No SLD, no czyj ma być? Andrzej Halicki. Aż się zadławiłem, ale wszystkie Polaków. Mówimy pojedynczo, przepraszam panów bardzo. Ja wiem, że panowie nerwowi są, ale słuchacze są spokojni. Chcą w spokoju wysłuchać do końca. Andrzej Halicki. Oczywiście i rezerwuję sobie prawo do repliki, bo za chwilę usłyszymy cały zestaw ale nieprawdy. Ale nie ma żadnych Adama rezerwacji. Hoffmana, proszę pana, to jest wszystko na zapisy. Ja chciałem powiedzieć, że te 10 lat jest naprawdę bardzo dobre dla Polski, naprawdę bardzo dobre dla nas wszystkich i warto o tym pamiętać. A spot, oczywiście, jeżeli koledzy z Prawa i Sprawiedliwości chcą dalej robić wokół tego zamieszanie, proszę bardzo, możecie szukać dziury w całym, ale on nawet nie ma charakteru profrekwencyjnego. Nad czym zresztą ubolewam, bo świadomość co do wyborów jest dosyć niska i obawiam się niskiej na wybory zmień kraj taki ładny frekwencji. Może skorzystamy z pana rady, zapraszam do sztabu. Henryk Wójec. Może o tym spocie króciutko, bo trudno oceniać, nie jesteśmy fachowcami od spotu, ale mnie się bardzo podobało przypomnienie tego początku, tych skletych, łóżek porozkładanych, tych ludzi, znaczy takie pokazujące taką energię. Tak było 10 lat temu. Nie, no to było 25 lat temu. No to o czym rozmawiamy? Panowie, spokojnie bardzo proszę. Lat sukcesu Polski, wolności. Przecież to, że tutaj jesteśmy, nie zaczęło się 10 lat temu, tylko zaczęło się w 89 roku. I od tych wtedy ludzie wzięli odpowiedzialność za swoje losy, nie czekając na to, co państwo zrobi, co Unia zrobi, co NATO zrobi. I ta energia, uważam, ona się jakby stanowiła gwarancję i jako podstawę sukcesu Polaków. Pokazanie tego teraz, mi zdaje, jest bardzo dobre. Potem już te dalsze rzeczy, te mosty, to wszystko, no to wszystko znamy teraz z innej obserwacji. Jedyna rzecz, która może tutaj budzi wątpliwości, to jest jedyna rzecz... Posłuchajcie, panowie. Panowie, no nie można tak. Moim zdaniem było tak, że to wszystko tak budzi takie emocje, dlatego, że to jest w czasie kampanii wyborczej. Każda rzecz, nawet to, że piję tutaj kawę, może spowodować jakieś wielkie napięcia, bo może niesłusznie ją piję, bo jest kampania wyborcza. Więc wydaje mi się, że byłoby może lepiej, gdyby puścić ten spot po wyborach i wtedy nie byłoby tego całego sporu. A już by było po rocznicy. Nie, bo potrzeba, no dobrze, ale 10 lat to czyjś sukces, pytałam przede wszystkim. No, przepraszam panu, ja proszę spokojnie. Sukces powiedziałem takiej Polski, która nie poddaje się w najtrudniejszych warunkach. Tadeusz Cymański. Bardzo dobrze powiedziane na końcu. Pan minister powiedział, że dobrze by było, żeby był upuszczony po wyborach. PKW umyła ręce, trudny temat. Nikt nie oczekiwał, że ona rozsądzi, ale wypowiedzieć się powinna. Powinna się wypowiedzieć, że mamy w Polsce do czynienia co kampanię ze zjawiskiem, kiedy granica między informacją, informowaniem wyborców za chwilę na masową skalę w Polsce za pieniądze samorządowe burmistrzowie będą robić propagandę, emitując, wydając, publikując, co nie zrobili. Granica jest bardzo delikatna w tej sprawie i uważam, że nie jest prawdą, już kończę spokojnie, że wszystkim się poprawiło. Zmiany są duże, ale odsyłam do informacji, do liczb, do faktów. Główna transformacja dokonała się jeszcze przed wejściem. Otrzymaliśmy ogromne środki, niekwestionowane, ale ogromna szansa w dużym stopniu została też zmarnowana. Gdyby się wszystkim poprawiło, to proszę spytać pacjentów, proszę spytać niepełnosprawnych, emigrantów naszych, proszę spytać wielodzietnych, proszę zobaczyć, z jakimi problemami się borykamy. Cena jest jednak wysoka. Nie przekreślam... Czyli nie będzie pan odpowiadał na pytanie, czyli to sukces, bo to nie sukces? Tak? Nie jest to sukces, jeżeli w ogóle mówić o sukcesie, to nie jest sukces i nie można przypisywać tylko premierowi, który jest szefem Platformy Obywatelskiej. Więc on pełni dwie funkcje w jednym i nie można zaprzeczyć, że jest to krypto, pół, ale oczywiście wpisuje się w kampanię wyborczą. Za pieniądze nie Platformy. Wojciech Olejniczak. Gdybyśmy 10 lat temu mieli taką sytuację jak obecnie w Polsce, czyli spór między Tuskiem a Kaczyńskim, nigdy byśmy nie wprowadzili Polski do Unii Europejskiej, bo panowie by się pozabijali kosztem tej wielkiej idei. I coś w tym jest. O gigantyczna praca, która została wykonana najpierw przez administrację, a później przez Polaków. Wdrożenie wszystkich dyrektyw, zgoda na to, że trzeba naprawdę zacisnąć wtedy pasa w rozumieniu przejść z tej rzeczywiście zaściankowej polityki często do nowoczesnej, która dzisiaj przysporzyła nam tyle satysfakcji, która oczywiście w tych obrazkach jest po części pokazana, ale jednocześnie też ten spot pokazuje, że jednak to, co powiedział Tadeusz Cymański, straciliśmy trochę. Straciliśmy trochę szans, to rozwarstwienie społeczne jest zbyt duże. To niestety spowodowało, że wszystkim nam się trochę poprawia, ale jednym szybciej, innym wolniej. I to jest cały problem. I ten spot też pokazuje... Ale spot pokazuje, że jest rozwarstwienie? No, ale ja właśnie do setna chcę pokazać. I ten spot pokazuje, że zmarnowaliśmy trochę pieniędzy. I ten spot jest takim symbolem marnotrawstwa. Tych 7 milionów, które bez sensu zostaje przejedzone, przetrawione i poszło gdzieś tam w komin. Po prostu niezrozumiałe dla mnie. Jeszcze raz chcę podkreślić, panie pośle, naprawdę, to przed wejściem do Unii, kiedy była kampania referendalna, nawet nikt nie pomyślał, żeby takie pieniądze zaangażować, kiedy trzeba było Polaków do czegoś przekonać. Chciałam powiedzieć, że bez względu na pana miłość do Unii, to Unia ma czasem niezbyt mądre pomysły. I tym pomysłem jest duża pula pieniędzy na różne promocje. Na promocję. Proszę nie mówić takich rzeczy, ponieważ to jest nieprawda. Pieniądze są dla Polski wynegocjowane i jak one są wydawane w tym wymiarze? Nie, to jest 85% kosztów na media plan. Ale niech pan sobie nie żartuje, panie pośle. Dla radia, panie Andrzeju Halicki, panie pośle, teraz nie pana kolej, proszę nie mówić. Uprzejmie pana informuję, że pieniądze, które zostały wydane na ten spot, mogły być wydane również na inne cele. Nie mówmy o tym, że jak są to z puli pieniędzy unijnych, to już można je wydawać jak się chce. Nie, koniec. Pan nie wprowadza opinii publicznej w błąd. Po pierwsze mamy do czynienia z zawłaszczeniem przez szefa Platformy Obywatelskiej, prezesa Rady Ministrów, rocznicy i sukcesów, które są związane z członkostwem w Unii, bo gdyby nie ten nieszczęsny Tanuta Hejrzut, premier chciał się identyfikować z tym, co puścił za chwilę. Czyli pierwsze to jest zawłaszczenie, a po drugie to jest rwactwo. To jest rwactwo pieniędzy unijnych i to w takim stylu ohydnym, dlatego że film A można było inaczej te pieniądze wydać? Film Smardzyskiego, Drogówka, kosztował 5 milionów złotych. Pół minuty filmu o historii Donalda Tuska, jakim jest fajnym premierem, kosztowało 7 milionów złotych. I to pokazuje skalę. To są pieniądze. Się nauczcie liczyć. To nie ma takiej kieszeni, z której możecie po prostu to szastać tymi pieniędzmi. To są po prostu wspólne pieniądze. Bo gdybyście 6 milionów na emisję, przypominam. Gdybyście poprosili, żeby puścili to za darmo nadawcy, to puściliby za połowę tej kwoty albo puściliby zupełnie za darmo, bo jest też w ustawie o radiofonii i telewizji taka możliwość. Tylko że trzeba było to wydać, no to się wydało. I to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo tak podchodziliście do pieniędzy przez 7 lat i to dopiero wyjdzie, w którymś momencie to wyjdzie. Bo wy mówicie tylko o tym, wydać, a nie zastanawiacie się, żeby wydać dobrze. A 10 lat w Unii Europejskiej, nic pan nie powiedział, bo ale pan się tak zdenerwował. Ale przecież to jest spotem. O 25 latach, przecież Edyta Wojtczak i Jan Suzin patronuje temu filmowi. Ja chciałam przy okazji 1 maja spytać o 10 lat Polski w Unii. Nie pytałam. Kto jest autorem? Nie, pytam, jak panowie oceniają 10 lat w Unii Europejskiej przy okazji. Ale przecież ja ten film... Dobrze, Jarosław Kalinowski. Ten film i uważam, że premier Tusk jest super premierem, bo umie śpiewać. Jarosław Kalinowski. Bardzo ładny, równy... Panowie, proszę się uspokoić. Bardzo równy, duży łan pięknego zboża jest tam przez ułamek sekundy. No ale to nie o to chodzi, czy nawet... Wiatrak się kręci. Ma rację pani redaktor, mówiąc, że Unia Europejska przeznacza naprawdę relatywnie duże pieniądze na promocję Unii. I jest takie wrażenie wśród urzędników unijnych, że jak będą promować Unię Europejską, to sceptyków wewnątrz, zwłaszcza starej Unii, nie będzie przybywać. I to jest błąd, bo tu muszą się zmieniać polityki unijne i to rozwarstwienie to nie jest tylko polski problem, ale problem zwłaszcza południa starej Unii Europejskiej. I stąd coraz większe niezadowolenie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia w starej Unii Europejskiej. Poważny problem na następną nie tylko kadencję. Natomiast 10 lat... Pozwolicie mi państwo, że przypomnę debatę na temat ratyfikacji układu stowarzyszeniowego. 20 lat temu świętej pamięci marszałek Machowski doprowadził tą debatę i na koniec debaty powiedział coś takiego, że ratyfikować ten układ europejski o stowarzyszeniu, iść do tej Unii, prawo dostosować, gospodarkę, to wszystko, wszystko to jest obłęd. Ratyfikować to jest szaleństwo, a nie ratyfikować to jest obłęd. W szaleństwie jeszcze jest nadzieja, z obłędu wyjścia nie ma. Gdybyśmy byli poza Unią Europejską dzisiaj, to rzeczywiście obłęd i totalna katastrofa dla Polski. Pewnie, żebyśmy żyli, ale niezależnie od problemów w służbie zdrowia i innych błędów dotyczących infrastruktury i tak dalej, rolnictwa, może przede wszystkim, bylibyśmy wiele, wiele, wiele lat do tyłu. To, że błędy popełnialiśmy, to nie wina Unii Europejskiej, bo ona nam daje szansę i możliwości. Natomiast najważniejsze, żebyśmy potrafili wyciągać wnioski z popełnionych błędów wcześniej. Myślę, że się uczymy. I Adam Hoffman. No to ja bym odpowiedział, bo rzeczywiście o 7 milionach, a to wszystko zostało powiedziane, to powiedzmy może o tym przesłaniu. Ono dotyczy całej transformacji, bo to słusznie zauważył Marek Siwiec, że zaczyna się w 89 roku. I w związku z tym... się nie kończy. I w związku z tym ja bym chciał powiedzieć, że to pokazuje jedną stronę medalu, a to zamiast Hey Jude, to tam powinno być to inaczej, miało być przyjaciele. Nie na to się Polacy umawiali na początku lat 90. Nie na państwo, które jest tylko dla nielicznych. Oczywiście tam są ładne fajerwerki, jest stadion narodowy, ale ile Polaków w życiu w ogóle będzie miało szansę być na tym stadionie narodowym? To państwo miało być zbudowane tak, jakie były ideały Solidarności. To nasze państwo miało być zbudowane tak, jak życzył sobie tego Ojciec Święty Jan Paweł II. To państwo miało być dla wszystkich. I nie jest. I dlatego ten spot pokazuje tylko tą stronę. To zadowolonych, fajnych chłopców Platformy Obywatelskiej. Bo oczywiście są tam, to jest ta energia Polaków. I ja to się z tym zgadzam. I to jest energia, która została właśnie zmarnowana. Ona nie została zaprzęgnięta do budowy naszej wspólnej Rzeczpospolitej. A Unia Europejska nie śmiała, przypomnę, pytanie, 10 lat w Unii? No, czyli sukces, jeśli sukces? Jest nie o 10 lat Unii. No. Ale moje pytanie jest o 10 lat Unii. To ja odpowiadam, że te środki mogły być wydane, nasz świat się zmienia, on powinien się zmieniać lepiej. Budujemy drogi, na których zyskują i zarabiają zachodnie firmy, a polskich przedsiębiorców już nie ma. Nie ma miejsc pracy, dlatego że zostały zlikwidowane przy budowie tych dróg. Nie tak miało być, przyjaciele. Inaczej miało być. I w związku z tym na sam koniec jakby można powiedzieć, no to co powiedział rzecznik Komisji Europejskiej, to jest jasne i proste. Rzecznik Komisji Europejskiej zapytany, czy jest obowiązek wydawania pieniędzy na promocję Unii Europejskiej, odpowiedział: jest obowiązek wydawania na promocję funduszy europejskich. Nie ma obowiązku i nigdzie nie jest zapisane, nigdzie się nie robi na promocję idei Unii Europejskiej, co Donald Tusk zrobił, robiąc kampanię wyborczą do parlamentu swojej partii. A teraz porozmawiamy o tym, że premier jedzie, jednak nie tyle jedzie, co leci do Rzymu na kanonizację i przy okazji zapytam, może już nie dlaczego leci jednak, bo już mówiła o tym rzecznik rządu, ale zapytam, retorycznie dosyć. Czy potrzebny był... Badania, no. Taki pan był grzeczny przez cały czas. Jestem zawsze grzeczny. Nie, zawsze nie. Dziś był pan wyjątkowo grzeczny. Czy potrzebne, to jest pytanie retoryczne. Pan poseł Adam Hoffman także nową pozycję. Czy potrzebny był ten spór o uchwałę w sprawie, nie tyle w sprawie kanonizacji, co w związku z kanonizacją, tym bardziej, że jeśli chodzi o osobę Jana Pawła II, to Sejm nie po raz pierwszy zajmował się Janem Pawłem II i nie po raz pierwszy podejmował uchwały. Po raz pierwszy były takie emocje negatywne. Andrzej Halicki. No, pyta pani oczywiście o styl przyjęcia tej uchwały. Nawet nie, problem jest chyba w tym, że doszło do tego głosowania. Problem, uważam, jest w tym, że oczywiście gdyby nie było kampanii wyborczej, przyjęlibyśmy przez aklamację i to by w ogóle inaczej wyglądało, ale widzę, że od pewnego czasu każda uchwała, i myślę, że to będzie także w przyszłości niestety praktyką, jest pretekstem do tego, żeby się wyróżnić w taki partyjny czy partyjniacki sposób. I to jest, powiedziałbym, zła droga, tak? Bo poprzednio mieliśmy bojkotowanie uchwały, sabotowanie uchwały o okrągłym stole i rocznicy rozpoczęcia rozmów. Inne uchwały historyczne również. Jak sobie przypominam ten pseudohistoryczny wywód posła Jakiego, to naprawdę były przed chwilą egzaminy gimnazjalne. Każdy gimnazjalista wie znacznie więcej niż to, co padło z mównicy. I to jest deprecjonowanie tej Izby. A ona ma być emanacją naszego społeczeństwa i reprezentować wszystkich. I to jest smutna konstatacja. Henryk Bujec? Ja tak się temu trochę dziwię, dlatego że tak się zachowałem. Załóżmy, że Polska był krajem buddystycznym i że trzeba było uczcić Dalaj Lamy. Czy ja, nie będę buddystą, miałbym coś przeciwko temu? Nie. Bo on jest jakoś symbolem wartości, które stoją za tym całym. Tam są pewnie wady, wszędzie są wady. Więc jeżeli chce uczcić kanonizację Jana Pawła II, to tu nie ma żadnych przeszkód. No to jest rzecz naturalna, że wielki Polak, system wartości, jaki wydaje nam chrześcijaństwo, zbudowało całą Europę. I możemy się denerwować na takie postępowanie czy inne, ale w sumie jest to coś niesłychanie wartościowego. I ta uchwała tylko to potwierdza. Więc ten cały spór, rozumiem, że to jest po prostu polityczny spór w związku z kampanią wyborczą, ale trochę żal, że to tak trochę właśnie zdeprecjonowało tę uroczystość. Tadeusz Cymański? Myślę, że papież, jak był w Sejmie, to w swoim nauczaniu i w Sejmie też apelował, żeby się nie gorszyć, żeby się nie oburzać i myślę, że nie ma... Nie powinniśmy w tym momencie tracić tutaj jakichś niepotrzebnych, złych emocji. Natomiast źle się stało. Rzeczywiście, ja powiem tak. Papież apelował w Sejmie o wielkoduszność. Wydaje mi się, że to, co go spotkało w Sejmie, to jest taka trochę małoduszność. Zupełnie niepotrzebnie. Myślę, że z perspektywy czasu i lat również koleżanki i koledzy, którzy głosowali inaczej i te wypowiedzi, to wszystko nie będzie dla nas przyjemnym wspomnieniem. Ale zostawmy to. Myślę, że trzeba też być wielkodusznym, bo on to powiedział, cytując skargę w Sejmie. I powiedział jedno zdanie. Nie chowajcie wielkoduszności w komorach, skarbnicach waszych. I to jest dobre motto przy okazji tego wielkiego święta nie tylko katolików, ale wszystkich Polaków. Myślę, że również koledzy z SLD i od Palikota są dumni z tego papieża i chyba mają też i mogą to powiedzieć. Niepotrzebnie kampania tutaj brutalna, wstrętna polityka zakłóciła. Szkoda, bo to był wielki nie tylko papież, ale wielki Polak. Wojciech Olejniczak. No ale szanowni państwo, no spór to jest jednak istota demokracji i nie ma demokracji bez sporu. No jak sobie to państwo wyobrażają? I ten spór dotyczył roli Kościoła i świeckości państwa. Tam nie było o uczczeniu Jana Pawła II jako człowieka, polityka, osoby, która miała wpływ na wiek historii nie, również w Polsce, tylko to była uchwała, to ja panu powiem, to była uchwała dotycząca uroczystości religijnej i na to nie było zgody, żeby Sejm tego typu sprawą się zajmował. I wszyscy co do tego, panie pośle Halicki, może pan ze mną dyskutować, ale niech pan przeczyta komentarze na temat tej uchwały, pana redaktora Lisa, pani redaktor Wielowiejskiej, innych Nowakowskiej, innych osób, które w tej sprawie zabrały głos. Po prostu państwo przyjęli napisaną na kolanie przez twórcę ludowego uchwałę, nie zdając sobie kto sprawy, to jest twórca ludowy? No nie wiem, kto ktoś pisał to. Ja wiem, że PSL, a myślałam, że konkretny jakiś. Państwo, a odrzucili państwo rozsądną... Wszyscy wypowiedzieli. Panie redaktor, odrzucili państwo, prawica odrzuciła rozsądną uchwałę napisaną nie przez zauważył SLD. Pan poprawek, przepraszam, ale... To uchwale, mówiliśmy, w której to uchwale oddawaliśmy szacunek Janowi Pawłowi drugiemu, jako człowiekowi, który doprowadził do wielu pozytywnych zmian w Polsce i w Europie. Mamy bardzo mało czasu. Szkoda. Marek Siwiec. Szkoda. Teraz pani zauważyła, że mam mało czasu, gdy ja mogę. No jeszcze tutaj... Dzisiaj pan strasznie hasa. Dzięki, że od pewnego momentu, bo mi się spolegliwość nie opłaca. Proszę bardzo, mówić. Dzięki temu, co powiedział twój ruch, do milionów Polaków dotarła oczywista prawda, że jest granica między sakrum i profanum. Że jest obszar wrażliwości społecznej, który dotyczy religii, nie powinien być mieszany z tym, co dotyczy pewnych powinności świeckich, które odbywają się w Sejmie. Jak gdy czytam dzisiaj, poseł Oleńczak wspomniał publicystów, a ja mogę wspomnieć publicystę katolickiego, który, Jana Turnała, który dzisiaj w Gazecie Wyborczej na ten temat pisze, to jest po prostu żenująca sytuacja, w którą wpędziła część poddana kruchcie polskiego Sejmu. Ale co na to Kwaśniewskim w drodze do Watykanu? Prezydent jedzie tam Kwaśniewski jedzie jako część delegacji państwowej, tak, jako agnostyk, współpracował z Janem Pawłem II i nigdy nie klęczał przed nim. Nie ma sprawiedliwości, teraz Jarosław Kalinowski. Mamy minutę na dwóch panów. Kiedyś padł na kolana w jednym miejscu. Panowie, Jarosław Kalinowski. Ten wielki człowiek i polityk szanowany i przez Żydów, muzułman i niewierzących, był też papieżem i za chwilę będzie ogłoszony świętym. I wystarczyło naprawdę odrobinę dobrej woli i szacunku dla tego wielkiego człowieka, żeby tego gorszącego sporu nie było. Nie dziwię się Januszowi Palikotowi, no bo taki po prostu jest. Ale znany ze swojej ironiczności, ironicznych wypowiedzi, cynizmu Leszek Miller, no chyba przeszedł po raz kolejny granicę zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Adam Hoffman. Przepraszam, Adam Hoffman. Panie Wojciechu, proszę. Wojciech Olejniczak milczy. Adam Hoffman, jedno zdanie i kończymy. Panowie, ale bardzo proszę, byłem wczoraj z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w Wadowicach. Przepiękny, bardzo dużo ludzi z całego świata, piękne muzeum Ojca Sedno, Świętego. Proszę. I sedno jest takie, że dla 98% Polaków, to było wczorajsze chyba badanie zrobione, to uważa, że ogłoszenie świętym, kanonizacja jest ważnym wydarzeniem dla Polski Polaków. Dla 98%. I wszyscy inni, ci publicyści, i ci, którzy tam w Sejmie, to są po prostu ideowe dzieci Jerzego Urbana. Jest po prostu mi bardzo z tego poduszka. Dziękuję bardzo. Henryk Wujec, Tadeusz Cymański, Wojciech Olejniczak, Marek Siwiec, Jarosław Kalinowski, Adam Hoffman, Andrzej Halicki. Miłej soboty. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Za dwa tygodnie się dopiero spotykamy. Za tydzień świętujemy bez polityków. Do widzenia. Zapraszamy.